plimbare. Mă tot scoate la plimbare. Mă ține cu săptămâna, mă ține cu săptămâna, fiindcă are bani nebuna, fiindcă are bani nebuna. Are chef de aventură. De Paris nu vrea să asculte, de Paris nu vrea să asculte. Și mă ia cu ea la munte, și mă ia cu ea la munte, și mă ia cu ea la munte. Aoleu, măicuța mea, nu cred că mai scap de ea, nu cred că mai scap de ea. Mi-e frică să nu-i greșesc, s-ar putea să o pățesc, s-ar putea să o pățesc. Aoleu, măicuța mea, nu cred că mai scap de ea, nu cred că mai scap de ea. Mi-e frică să nu-i greșesc, s-ar putea să o pățesc, s-ar putea să o pățesc. S-ar putea să o pățesc, s-ar putea să o pățesc.